جس شخص کو قرآن مجید یاد نہ ہو اسے کیا کرنا چاہیے؟ سیدنا عبداللہ ابن اوفا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے، جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، انی لا استطیع ان آخذ من القرآن شیئا، مجھے قرآن مجید میں سے کچھ بھی یاد نہیں ہے، فعلمنی ما یجزئنی منہ، مجھے وہ کلمات سکھلا دے جو مجھے نماز میں کفایت کر جائے، فقال، تو آپ نے فرمایا، قل، تم یہ کہہ دیا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اے اللہ تو پاک ہے، سب تعریفیں تیرے لیے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ عظیم ہے، اور اس بلند و بالا کی توفیق کے بغیر نیکی کرنے کی طاقت انسان کو نہیں نصیب ہوتی، اور نہ ہی وہ برائی سے بچ سکتا ہے۔